ayuhal muslimun, merihal masjid dan yuk merihal karya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmuna sayyidati wa sadafi alih mawadun dan insulayakum iza ahsan bi'inik yastamilu ala tilawatin mubarakat min al-Quran al-Karim wa hikmati wa sadafihim sayyidati wa sadafi ma'an al-alam bayifun karim wa mukhri'un kabir innahu syayikh Mustafa Ismail Allah sayyidat wa sadaf inna syayikh Mustafa Ismail radiyallahu anhu fa'alih wahai yang akan berhak kebiran mukhlin di nasa syarikat lainahu layasuhul izahat al-Quriyat antum lalahu hadihi silawan mubarakah min nasib dan umajah al-Quriyat di nasa sayyidah di wa sadati al-mukhlin kebiran al-Syaikh Mustafa Ismail yasmu alayna ma'u yasramu kitabillah Allahumma shukran li قد خاب الله Thank you. Oh, my God.

Thank you. Allah

Oh, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الجبال في خط فورنا خط واحد. أماما أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم. أفلا تعلمون.